Sesli Meram başlıyor. Thank you. Kardeşler dünyanın en korumasız, en sahipsiz, hani o tarihte söylendiği biçimiyle en avukatsız toplumudur. Ya öyle deme ya, Suriye'de bir insanlık böyle... Resmi görüşün ifade biçimine katılmak zorunda değilim. Ettiğim sözler, bu sözlerin arkasındayım. Yes, yes. Particularly in social media, I got hundreds of tweets which threatened me. Burada çok açıkça bir çağrı yapmak istiyoruz. Biz bu tarihi bölgede birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış, bu kadim bölgede insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Kendi gerçekliğimizin ortasında bambaşka bir ülke perspektifinde Tahir Elçi, bugün yazdığım gibi barış dahili için ömrünü harcamış bir insan, evladı. Bugün katledilmesi üstünden geçen 7. yıl biz kayda aldığımız gün ne malum temsiliyet, ne korumakla yükümlü bulunanlar, ne karun koruyucu, ne kanun koyucu, ne başamir, hiç kimseler hiçbir biçimde hesap vermedi. Adalet sahiden ne zaman diyelim? Onunla başladı Sesli Meram bu hafta. Bir meram, bir arzihal ve bir durum tahayyülünün 386. bölümü, karşı radyo serüveninde ise 258. kısım. Var edilenlerin karşısında sözü savunabilmek için eğlenen bir yorum Sesli Meram. Dediğimiz gibi işte arada başka hikayelere, bambaşka yollara uzanıyoruz. Bu yollardan biri de Tahir Elçi'ydi ve Bakür Kürdistan'dan Roşilat'a, Roşilat'ından Rojava'ya, dört parçalı Kürdistan bölgeselliğinin içerisinde en sancılı yerlerden biri olan Ahmet'ten Türkiye'ye derin seslenişlerini, hakikate dair yorumlarını ortaya koyan bir insan hakları savunucusuydu. Biraz önce dinlediğimiz ses kaydı ve çeşitli kesitlerde Diyarbakır Barosu'nun yerine geçenlerin, Diyarbakır Barosu'nun temsil ettiği değerleri aksettirmesi açısından zaten ortadaydı. Bugün kabri başında anıldı ve işte dört ayaklı minare önünde de bir kere daha söylendi gibi. Devletin aydınlatmadığı cinayet yoktur, aydınlatmadığı cinayet vardır. Çünkü aydınlatmaya bir çaba gerekir. Bu çabasızlık, bu değersizlik, bu kadirşinassızlık, bu işte üstünü örtme, bu değerli linç ettirmeler. İşte televizyon ekranlarında şunu demişti, bunu demişti, böyle oldu, şöyle oldular. Etrafında tabii ki bir hakikat kalmıyor. Hakikat kalmayınca da bu sefer yerine yeni yalanlar, yeni tiratlar karşımıza çıkartılıyor ki sanki bir dakika duralım, hep aynı lafı anlatıyormuşuz gibiyiz. Her gün sanki yeniden aynı odaklardan bu habis döngüye dair ezberleri sıralıyormuş gibiyiz. Ama değil, ona geçeceğiz zaten. Her an, sahiden her an yenilenmeye ve aralıksız bir biçimde sabit olunmaya çalışılan celaat karşısında sözü mükerrer kılarmış gibiyiz. Oysa hakikat, oysa yalın kılınmış gerçekliğin ta kendisi hiçbir şeyin tekrara asla düşmediğini göstere geliyor ki bu da zaten başlı başına bir mesele demek. Tahir Elçi Tıpkı işte Hrant Dink'te katledildiğinden sonra ortaya çıkan o rezervdeki gibi gerçekliğini bu toprağın köküne dair olan meramını, meselini ortaya koyarken siz Ermeni'yi yok sayarsanız o X olur, bunu işte absorbe ederiz. Kürt'ü yok sayarsanız işte PKK ile değerlendirmezsiniz ya da PKK eşittir, Kürt eşittir, hain, terörist damgası gibi nicesini. Ki bu varyantı Ermeni'ye, Yahudi'ye, Rum'a, ona, buna, aklınıza gelecek herkese, her ötekileştirenlere var diliyor. Bunun karşısında sözünü eylemişti. Bir insan hakları savunucusuydu. Bugün işte 7 koca yıl sonra o boşluk hala devam ediyor. Hakikat de yok. Adil etki soruşturma da yok. Davasının sahipsiz kılınması karşısına ya en azından sözünü savunanların sesinin kesilmesi konusunda istikrarlı bir devlet şiddeti var. Ve bunu da bugünlerde tabi birazdan değineceğimiz Rojava eksenli bir yıldırı operasyon silsilesinde görebilmek mümkün. Ve bununla beraber hani Türkiye'yi 21. yüzyıla geçecekmiş, hadi oradan diyelim ama hani Osman Baydemir'in seslenişiyle haydi oradan diyelim. Vax'la başladık. Rotations parçası. Influence Records'un geçen senenin ortalarında yayınladığı bir kayıttı. Velvet'la devam edeceğiz. Hemen arkasında bu haftanın sanatçısı olduğu için ikinci EP'miz Bali'den gelecek isim parçası. Yine Influence'dan. 2022 yeni tarihli bir EP'den Bali parçası Sesli Meram'da olacak. Kulak vereceğiz. Arkasından beraber olacağız. Thank you. Sesli Meram devam ediyor. Vax'den Bali parçasını dinledik. Influence Records etiketiyle yayınlanmış olan EP'den. Farkındalık sağlatmak, meselenin ortasından, kitabın ortasından konuşabilmek işte. Her durumda hani sen tekrarlıyormuşuz ve sürekli aynı şeyleri söylüyormuşuz gibi oluyor. İnsanlık mefhumunu çoktan toprağa gömmüş, kendi ezberi olarak bellediği biyopolitik bir şiddet sarmalını aralıksız güncelleyen devri sabık iktidarın var ettiği her şey, lafzı, şuralarda aksettirmeye çalıştığımız sözü tekrardan alıkoyan bir hal, bir istemi bilir. Cerahat ve ceberrut ola gelen, akılla işlenmiş ola gelen her eylem, var edilen her bir kanun, nizam ve bildirimle birlikte hayatın ehveni çoktan çalınmıştır ki bunu bildirecek bir kelam da kalmamıştır sayelerinde. Demokrasi beşiği olunduğundan dem vurup herkesin ama en başta da Avrupa ve özellikle Almanya'nın bizi çok kıskandığından dem vurulurken cerahatle kuşatılmış ola gelen ülkeden bir haber kalınmış bir yerin hikayesini hiçbir biçimde aynı lafza açabilmek mümkün değil, söz konusu edilemeyecektir. Yaşama vurulan gölgelerin eksiltmelerinin kesintisizliği sağlam almış cerahat imini tamamlayan nesnel ayrımcılık ve şiddete taban erkanın var ettiği her dönemeç bir kere daha kıskanılan yeri değil, doğrudan çürüten ülkeyi bildirendir işte. Tüketimi, dönüşümü, mutlak yenilgi adına kendi iktidarının konforunu yüceltebilmek ailesiyle kuran bir ekolün sunduğu her şey sürprizlidir. Ne ki tekrarlansa da yeniden hiç arasız bildirilse de olmakta olan bir cehennem tezahürünün ta kendisidir. Hangi ezberleri, hangi kelam ve cümleleri sıralarsanız sıralayın, olan biten hep buradadır, hep bu halden ileriye taşınandır. Geçtiğimiz haftalardaki İstiklal Caddesi'ndeki muğlak sahipli bomba eyleminin hemen ardından taşına durulan uçurumun kıyısında ülkede o bahse dahil edilir. Ekonomi çöküşünü çoktandır bir biçimde vardan yerin hazin suretini bir kara daha çalınır. Politik aksiyonun sunduğu her bir hamlenin çok daha iç kıyıcı, psikolojik çöküşü de beraberinde taşıdığı, herkesin istisna barındırmadan herkesin bir biçimde barut kılındığı yerde seçim satımı haline girişin tek yönlü bileti de bu sunumdan çıka gelen savaş çığırtkanlığı. Bizatı Kobani başta olmak üzere, çünkü yenemediler de daha doğrusu. Kobani başta olmak üzere Rojava topraklarına dönük saldırılar, mağdur siyasetin benzerine astır aslanan soykırım hal ve tavrında nasıl yeniden sahiplendiğini örnekler, bitimsiz bir halde doğrudan ve hiç kesintisiz olarak yıldır ve yok etme pratiklerine geri dönüş var edilendir. Cerahatle bir halkın onuruyla yaşam mücadelesini ortaklaştırdığı öteki Mezopotamya halklarıyla beraber kurduğu müşterek eylem, her açılım, tahayyül, boğulmak istenir. Bir tek eylem, birkaç zaman önce ülkenin istihbaratçı temsilinin orada sallarız iki roket, buradan dalarız yollu kurgusunu takip eden bir zihni garabetlik hayatı hiç olmadığı kadar alenen kuşatırken hangi söz tekrardan ibarettir ki? Ki Karkamış'ta işte biri çocuk 3 kişinin ölümüne, ne bileyim İstiklal Caddesi'nde Esrim Bebek deyip 3, 6 ve 9 yaşlarında diye bahsedilen, halbuki 9 yaşında bir evladımızın hayatının çalınmasına sebep olan şeyin arkasında Özgür Suriye Ordusu milislerinin olduğuna dair yekten açıklamalar var. Gel gelelim ki Dahiliye Nazırı Keli ve tabii ki işte malum zevatı, hatta baş amiri inkina etmek söz konusu değil. Çünkü Kürt'ün Kürt olarak değerlendirilenin karşısında durdukları ilk nokta HDP eşittir terörist, eşittir PKK, PKK eşittir Kürt döngüsünü. Tıpkı o inkar ettikleri, hatta nefretle andıkları, kimilerinin nefretle andıkları iddiatçı zihniyetteki Talat Enver ve Cemal Paşa'nın üçlüsünün bu memleketin belki de görüp görebileceği en bedbin, en karanlık günlerinin soy ağacıyla nasıl buluşturabiliriz, nasıl benzeştirebiliriz? Bunun daimiliği karşısında insanın gerçekten nutku tutuluyor. Bir asır ve onca zaman sonra 1894-96'yı da sayarsanız işte bunca zaman sonra, yüz küsür yıl sonra hala bir noktalarda tekrar 1915'i var edebilmek, hala işte Dersim Tertilisi'nin soya çekim, soykırım, kök kurutma, yok etme, derdest etme ve sindirme operasyonlarını, Türkleştirme, kimliksizleştirme vesaireyi, ki 2019'da mesela birazdan Saruhan Uluç'a değineceğim, HDP Grup Başkan Vekili, Milletvekili dediğinde 2019 yılında böyle bir kuşak var. İşte yani şu anda işte Afrin'i, Azez'i ellerinde tutuyorlar. Bu bölgeleri işte Arap kuşağı olarak değerlendirip toplumsallaştırma, yani buralar Araplara daha uygundur, Kürt'e uygun değildir falan yollu betimlemeyi o ekrandan var edebilen baş amir kalkıp bugün yıllar sonra tekrardan Bu yıkıcılığı işte Azez'de, Afrin'de ele geçirilmiş topraklar olarak değerlendirilen Elbap'ta nasıl yani bir hiçbir şeyin hesabını vermeden buna devam edebiliyor bu ülke. Bunun garabetliği karşımıza çıkıyor. HDP Grup Başkan Vekili Saruhanoğlu'nun birkaç cümlesini vereyim sonra devam ederiz. Savaş yokluk ve yoksulluk demektir. Savaş insanlığa kaybettirir der. Demokratik Suriye'ye katkı sunulmalı diye bir bahis var. Burada Türkiye'nin Suriye'nin iç savaşının sonuçlarını yaşadığını dile getiren Oluç. Bunun nedeni sürdürülen yanlış dış politikadır. Göçmen mülteci sorunlarından her türlü yolsuzluk ve uyuşturucu ticaretini kara para aklamasından her türlü melanet aslında Suriye iç savaşında alınmış olan yanlış tutumundan kaynaklanmaktadır. Olması gereken Suriye'de barışın sağlanması ve demokratik bir Suriye rejiminin inşası için çaba gösterilmesidir. Türkiye'nin bir bölge gücü olması açısından hem de 100 yıldır bu topraklarda birlikte yaşadığımız komşularımız açısından baktığımızda yapması gereken demokratik bir Suriye rejiminin ortaya çıkmasını imkan sağlayacak katkılarda bulunmaktır der. Savaşsız bir ortama değil, savaşla beraber soluk alan bir iktidarın neresinden dinlediğini bilmiyoruz. Anlatacağız dediğimiz gibi Wax'la devam edeceğiz. Tekrardan haftanın sanatçısıydı Creepy Loop. Hemen arkasında Kid Drama. Bu haftanın önemli EP'lerinden biri. Crystalline EP'sinden ikinci parça, isim parçası. EP'nin de isim parçasına kulak vereceğiz. Arkasından tekrar sesini da bitiren parça Kid Rama Crystalline CNVX etiketiyle yayınlanan EP'den dinledik isim parçasını. Devam ediyoruz. Saron Oluç, bizler bir savaş felaketini önlemek için her türlü çabayı veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki yeniden bir savaşın patlak vermesi demek Suriye'de ve bölgede sadece bölge halkları için değil, bu ülkede yaşayan bütün halklar için de aslında acı demektir. Olumsuz gelişmeler demektir. Ekonomik kriz demektir. Sosyal kriz demektir. Bunların yaşanmaması için bütün sorunlarımızı savaş ve çatışmayla değil, tam tersine diyalog ve barışçı yollarla çözmemiz gerektiğini bir kere daha özenle vurguluyoruz der. Meclis çatısında Demokratik Suriye Güçleri QSD Basın İrtibat Merkezi Türkiye'nin 23 ve 24 Kasım tarihlerinde neler yaptığını tek tek bilançolar. Kamışlı'da Mehşuk, Dernakilinga, Girhenak, Savyer, Rotan, Tilzifan, Elifero, Hermeşeho, Kodo ve Dodan köyleri 20'den fazla Obüs ve Doçka ile vurulur. Gresipi'de Hoşan, Şorbenisk, Şeyda, Kizeli köyleri bombalanır. Münbiç'te El Hemam Tepesi, Til El Seyda, Tokar Köyü, Onubiş ve Havan Topu ile bombalanır. 24 Kasım'da Efrin'de Sohanke, Benem, Maliye, Meyase, Şevarka, Merenas, Tatmaraş, Kefernaya, İrşadiye, Elkemiye, Hırbel, Menek, Beluniye, Tilmedek, Meşrefe, Zivan, Kefernasi, En Elekna, Şehissa köyleriyle Şehba Barajı ve Tir Rifat ilçesinde 200'den fazla obüs ve havan topu hedef alınır. Tiltemir'de Kibur Kereşna, Gözeliye, Dirdara, Half El Rik ve köylerinden 20'den fazla tekrar obüs topuyla bombalanır. Amude bölgesi, Kamışlo'nun içi, Kobani'de Zormekar, Til Ahmet Münir, Til Ahmet, Zorava, Ziyaret, Kirbenat, Til Cişan, Til Ebreül, Bajorka, Siyok, Fokani köyleri 50'den fazla obüs, havan ve tanklarla bombalanır. Girespi'de Meylek, Dibis, Seyda, İbrahim Kirdo köyleri. Membiç'te ise Bukas, Koryehuk, Tokar köyleri 12'den fazla kez obüs toplarıyla bombalanır ve bu sadece bir başlangıçtır. Bu arada işte sözleşmeli personellerin ölüm haberleri gelir. Bir yandan zapta PKK gerillalarıyla işte devlet unsurları, TSK çatışmaları söz konusudur. İşte arka arkaya her şey birbirinin üstüne gelir. Bu arada Suriye rejiminden 3 asker hayatını kaybeder. Türkiye'den nasıl 3 asker bildiriliyorsa. Ve bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Bunlarla birbirinin tıpkı basımı cümleler kuruyormuş, her daim sadece aynı noktalardan bahisten açılıyormuş gibiyiz ama değil. Yekpare bir düzlem, tek bir devlet akta tahil olmadığı gibi birbirini tanımlayan bir cerahat halinde her gün farklı tezahürleri karşımıza çıkartılıyor. Bir biçimde odak kılınmış, öteki addedilmiş Kürt nefreti kartı yeniden kullanıla gelen devlet aklının var ettiği yegane şey bir farazi meseleyi değil. Olduğu gibi de yıkımı halini doğrudan bildiriyor. Tıpkı Tahir Elçin'in cinayetinde olduğu gibi. Meclis çatısı altında bulunan Halkların Demokratik Partisi vekillerinin suna geldiği paylaştığı her kelamın terör faaliyeti addedildiği bir zeminde. Hareket, eylem, saldırı adını her ne derseniz deyin onu var eden ve ettiğiyle yıkıcılık sadece birkaç gün içinde nasıl bir cerahate rehin edildiğimiz de gösterebilir ki 27'sinde ve bugün de itibariyle pek çok köyde de tekrardan obüs saldırılarının var edildiğini görüyoruz. Özellikle pazar günü işte Kobani köylerinde sivil yurttaşların da vurulduğuna dair kanıtlıklar var ve tanıklıklar var. Haftalık süreç içinde kaçıncı yıkımın seceresi artık sınırlar belirsiz kılınıyor. Daimi bir biçimde öteki adelini sınamak bir kere daha tekrardan var ediliyor çünkü. İyi de hayatın bu berhava edici hallerle sürekli yalın ayak baldır çıplak bir despotizm elinde çalınması sonrası karanlık bunca yalınken hayat ne hale gelir? Hayattan geriye bir iz kalır mı? Rojava'dan gayrı Rojhilat Kürdistan'da eylenen aralıksız şiddet de mi bir şey anlatmaya yeterli değildir? Hala mesele anlaşılamamaktadır. Kötülük hallerinin birbirinin peşine eklemlendiği bir zeminde bir başka tahakküm önüne olarak 25 Kasım kadına yönelik şiddetli mücadele günü kapsamında kolluk denilenin var ettiği içişlerine hazırlanan eledikleri de mi bir şey aksettirmez? Misal bunlar hep aynı cümleler midir? Sözüm ona. Yüzlerce kadının gözaltına alındığı Jinjiyan Azadi sloganı gibi ortaklaşmış bir dünyada ortaklaşmış bir imdat çığlığının dahil duyulmasına tahammül göstermeyen bir erkin olduğu yerde hangi cümle tekrardır ki? Taksim ve İstiklal Caddesi'nin, Gezi Parkı'nın ve Karaköy'den Haliç'e kadar bir sahanın baştaki üçünün insansız bölge, sondaki ikisinin toplama ve gözaltı merkezi kılındığı bir zeminde Kurşunsuz, bombasız bir imha deneyin ta kendisinin yenilenmesi değil, cümlelerini tekrardan bildirim mi sorunu teşkil eder? Nedir ki yani? Ve bu benzersizlik, bu tekrarlar, bu arka arkayalıklar içerisinde de Rojava'da ve Kürdistan topraklarında, İran'da ve Rojhilat topraklarında ve gerek işte bu bölgeler arasında Irak'taki işte Kuzey Kürdistan'da ve yapıla gelenlerle beraber hepsi birbirini topladığınızda zaten yaşamın efendiden alıkolunmasının bir süreklilik haline getirildiğini görüyoruz ki bu da iktidarı ya da işte baş amiri ve işte ırkçı faşist zobaz tayfayı nasıl iktidarda tutmaya devam edecekler? İşte bunun meselesini ortaya çıkartıyor. Böyle yapınca nereye tutulacak, nasıl tutulacak bu ülke? Ulusalcılar bir yandan destekliyor. Gizli CHP'liler böyle açıktan örtük bu katliamı destekliyor. Destekleyenleri çıkıyor. Ve bu rezillikler içerisinde hayata yer kalmıyor. Neyse, konuştuk çok. Ki drama, timelapse ve hemen arkasından Seba. Geçtiğimiz haftalarda konuk etmiştim. 222 Road to Nowhere EP'den Oski ile beraber Couchsurfing parçası Function Records'dan gelecek. Sesler. birlikteyiz. Bugün itibariyle Reuters'e konuşan Türk yetkililer, kimse onlar. TSK'nin tam olarak hazır olması için birkaç güne ihtiyacı var diyen üst düzey bir yetkili, operasyonun başlaması uzun sürmez, bu sadece CHP Cumhurbaşkanı'nın kararına bağlı ifadelerini kullandı. Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin 13 Kasım İstanbul bombalamasından birkaç gün sonra böyle bir operasyona hazır olduğunda sözlerini etkiler. Bir diğer Türk yetkili de Membiç, Kobani, Tel Rifat bölgelerini hedef alan bir kara harekatının 2016'dan bu yana Türkiye ve Suriyeli müttefikleri tarafından kontrol altına alınan bölgeleri birleştirmek için kaçınılmaz olduğunu değerlendirir. Yani biz illa yıkıma gideceğiz diyorlar. Bunu da göreceğiz. QSD de zaten boş değil. Hani ne yaparsanız yapın, nasıl ederseniz edin. Bir biçimde Kürtler direnmeye, Kürtler, Araplar, Ezidiler, Aleviler, belki bir ihtimal Ermeniler, çok az da olsa Süryaniler, bir biçimde oradaki ortak yaşamın var den kesimler hayata tutunacak ve bir ikilem var. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 9. ayının içerisinde mesela. Orada birbiri ardına tahayyüller, aman barış gelsin, aman şöyle olsun, böyle olsun falan diyen bir ahval. Kalkıp işte Karkamış'taki 5 yaşındaki çocukla 22 yaşındaki öğretmenin hayatının hakkının nasıl çalınabildiğini bir anda seçim propagandasına çevirip bana işte oy vereceksiniz, çok şükür, elhamdülillah. Seçimde de göstereceksiniz günlerini. Gıybetini nasıl düşebiliyor? Ya da bir yanda barışın savunucusu Yılmaz Neferi'yi zarttırı zurttırı deyip öbür taraftan nasıl başkalarının hayatında yerle yeksan etmeye çalışacaklar. Bunu da ilginçliği karşımıza çıkıyor. Bu arada İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombaya saldırıyla ilişkin Ahlam Elbeşir ve firari şüpheli Bilal Hasan'ın Antakya'da konaklaması sattığı tespit edilen Hatay'da yakalanıp getirilen Muhab Ağa'da tutuklanıyormuş. Bulgaristan'da tutuklanan 3 Moldova ve 2 Arap kökenli şüphelinin de saldırıya ilişkin sorguları devam ediyormuş. Tabi bunlar bütün işaretleriyle Özgür Suriye Ordusu'nu ve cihatçı kesimi Hayat-ı Tahrir-i Şam'ı şunu bunu gösterirken biz tabi işimiz Pençe Kilit bölgesi. Ve bölücü yıkıcı işte vatanını savunduğu için Türkiye'ye gelip kaçmak yerine vatanlarını savunduğu için Kürtler, Araplar, Ermeniler, Ezidiler, Süryaniler, ölekiler, bölekiler. Yazık, sanki hep aynı lafı anlatıyoruz gibiyiz. Oysa her gün yaşatılan her vaka, olay örgüsü, hadise eninde sonunda bambaşka sonuçları da beraberinde getiriyor. Bütünüyle bir çürütme halinin en yalın, en kestirmeden yıkım güncesinin ortasında, kıyısında olduğumuz gerçekliği cümlesiz, altyazısız, paldır küldür bir mizansenler silsilesiyle karşımıza çıkıyor. Hayatın bu coğrafya, iş bu ülke ve etrafında ucuz bir mesele olmasının kanıtları her gün bir kırım, bir cinayetle, bin bir farklı türlü şekilde zulümle bütünleşik var ediliyor. Sokaklarında işkence etmenin normal addedildiği bir düzlem güncelleniyor. Hayatın ekonomik pahalılığını örtbas etmek, yaşanmaz kılınması, sorgulanmasın diye meşhum şahsiyetin var ettiği biz sallarız oradan, bir ufak savaş çıkartırız yolu göndermesi motamot var ediliyor. Bir öyle, bir böyle, bir şöyle insan un ufak ediliyor. Sistemin dışında olanları usandırmak, sorgulamalara girişmesini engellemek, tabii ki de mutludur iktidarı ve mutlak iktidarı var edilmek için her anı bir fırsat görüyor muktedirce. İyi de bu kötülük, bunca afaki bağnazlık, kan dökücülük, kırım haline seferberlik, sınır içinde despotizm, sınır dışında soykırımcılık, heveskarı olanların yönetiminde bir tek iyi cümle var edilebilir mi? Tek bir cümle ayrı olmadan, kalmadan sahiden bir şey izah edilebilir mi? Biati hayat tecrübesinin bunca zora koşulduğu ve benzersiz bir yıkımın katran karanlığının ortasında alenen her gün aşağılandığı hayatların olduğu bir zeminde hayat neye tekabül edecektir ki bariz bir ahtan gayrı? Düşünür müydünüz sahiden diye haftayı bağlayalım. Bu da başka bir hikayeydi. 386. Sesli Meram, Karşı Radyo'dan 258. sesleniş olabildiğince. Seba vs. Digital Love Story ile veda edeceğiz. Yılın EP'lerinden biriydi, hem de yılın toparlamasını da yapmaya devam ediyoruz. Nereye kadar, nasıl ve ne şekilde hayat devam edecek? Tahir Elçi'yi de unutmadığımızı belirterek sözü müziğe bırakalım. Görüşürüz.